εσύ, εσύ να μου κλέψεις την καρδιά με μια ματιά. Ποιος μπορεί να ζωντανέψει το κορμί μου? Ποιος? Εσύ, εσύ που με πάθος με κοιτάς. Εσύ, στην καρδιά με μια ματιά. Ποιος μπορεί να την αλλάξει τη ζωή μου? Ποιος? Εσύ, εσύ που με πάθος με κοιτάς. Εσύ, εσύ γίνε αγάπη της καρδιάς. Εσύ, με κοιτάς. Εσύ, εσύ γίνε αγάπη της καρδιάς. Στιγμή. Έλα και μην ψάχνεις αφορμή. Κι ό,τι γίνει απόψε μην το πεις. Τίποτα άλλο μη σκεφτείς. Εσύ, εσύ που με πάθος με